Book 2 79 79 79 الصفات 2 melléknevek 2 melléknevek 2 أنا لابس ثوبا أزرق Egy kék ruha van rajtam. Egy kék ruha van rajta. Ana lábis thauban ahmar. Egy piros ruha van rajtam. Egy piros ruha van rajta. Ana lábis thauban akhdar. Egy zöld ruha van rajtam. Egy zöld ruha van rajta. Sa'ashtari shantat yad sawda. Veszek egy fekete táskát. Veszek egy fekete táskát. Sa'ashtari shantat yad bunniya. Veszek egy barna táskát. Veszek egy barna táskát. سأشتري شنطة يد بيضاء. Veszek egy fehér táskát. Veszek egy fehér táskát. أحتاج لسيارة جديدة. Szükségem van egy új autóra. Szükségem van egy új autóra. أحتاج لسيارة Szeria. Szükségem van egy gyors autóra. Szükségem van egy gyors autóra. Ahtaj li sayyara muriha. Szükségem van egy kényelmes autóra. Szükségem van egy kényelmes autóra. Hunak fawq. تسكن امرأة كبيرة السن. Ott fent egy idős nő lakik. Ott fent egy idős nő lakik. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Ott fent egy kövér nő lakik. Ott fent egy kövér nő lakik. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Ott lent egy kíváncsi nő lakik. Ott lent egy kíváncsi nő lakik. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. A vendégeink kedves emberek voltak. A vendégeink kedves emberek voltak. Dujufuna kánu nász muhezzebín. A vendégeink udvarias emberek voltak. A vendégeink udvarias emberek voltak. Dujufuna kánu nász muhemmín. A vendégeink érdekes emberek voltak. A vendégeink érdekes emberek voltak. Ledeje atfal, mahbubun. Kedves gyermekeim vannak. Kedves gyermekeim vannak. Lekin el zsirán, ledejhom atfal, vokhún. De a szomszédoknak szemtelen gyermekei vannak. De a szomszédoknak szemtelen gyerekei vannak. Hel atfalukum mu'addabun? Az ön gyerekei jók? Az ön gyerekei jók?